แต่อันนี้ลำดับไปจะแสดงในมรณานุสติกรรมฐานสืบต่อไปตัทธะมรณะสติยาภาวนานิเดเสในมรณานุสติภาวนานิเทศนั้นมีกระทู้ความว่าผู้จะเจริญมรณานุสติกรรมฐานคือความตายนั้นพิจารณาความตายนั้นเพิ่งระลึกถึงความตายให้เป็นนิจนิรันดรอยู่ในขันธสันดานมรณะประสงค์เอาซึ่งความขาดแห่งชีวิตตินทรีย์อันมีกำหนดด้วยภพอันหนึ่งคือบังเกิดขึ้นในภพเป็นสัตว์เป็นชีวิตแล้วและถึงซึ่งจุติทำลายขันดับสูญขาดชีวิตตินทรีย์ไปจากภพนั้นได้ชื่อว่ามรณะคือความตายกำหนดโดยภพควรที่จะเอาเป็นอารมณ์แห่งมรณานุสติกรรมฐานและมรณานั้นมี3ประการคือสมุจเฉทมรณะกนิกะมรณะสมุตติมรณะทั้ง3ประการนี้พอมิควรที่จะเอาเป็นอารมณ์แห่งมรณานุสติกรรมฐานอธิบายว่าสมุจเฉทมรณะนั้นได้แก่พระอรหันต์อันตัดเสียซึ่งวัฏฏทุกข์จิตที่ให้สำเร็จแก่พระอรหันต์ตัดทุกข์ในสังสารวัฏได้ขาดนั้นจัดเป็นมรณะประการหนึ่งชื่อว่าสมุจเฉทมรณะและคณิกะมรณะนั้นได้แก่สังขารธรรมอันดับอันทำลายทุกๆภวังขณะอธิบายว่าจิตและเจตสิกซึ่งบังเกิดขึ้นในอุปาทะขณะตั้งอยู่ในถีติขณะแล้วดับไปในภวังขณะนั้นเป็นมรณะประการหนึ่งได้ชื่อว่าคณิกะมรณะคือขณะจิตที่เกิดที่ดับนั่นเองและสมุติมรณะนั่นคือความตายอันโลกสมมุติโลกวหารร้องเรียกว่าต้นไม้ตายทองแดงตายเหล็กตายสมมุติเรียกเป็นต้นชนีจัดเป็นมรณะประการหนึ่งชื่อว่าสมมุติมรณะมรณะทั้ง3ประการนี้อย่าได้ประสงค์เอาเป็นอารมณ์ในการเมื่อเจริญมรณานุสติกรรมฐานในที่อันนี้มีคำดีกาจารย์อธิบายไว้ว่าสมุจเฉทมรณะนั้นมีโดยน้อยมิได้มีโดยมากฝ่ายคณิกะมรณะนั้นเล่าก็เกิดดับๆเนื่องไปนักและสมุติมรณะคือทองแดงตายหรือคือเด็กตายเป็นต้นนั้นเล่าก็มิได้เป็นที่เกิดแห่งธรรมสังเวชเหตุนี้มรณะทั้ง3ประการจึงบ่มิควรที่โยคาพจรจะเอาเป็นอารมณ์ได้ในการเมื่อจำเริญมรณานุสติกรรมฐานและมรณะควรที่จะเอาเป็นอารมณ์นั้นพระอัฏฐกถาจารย์ประสงค์เอาแต่มรณะทั้งสองคือการมรณะประการหนึ่งอาการมรณะประการหนึ่งการมรณะนั่นคือตายด้วยสิ้นบุญตายด้วยสิ้นอายุแท้จริงสัตว์ทั้งปวงอันมีกุศลเป็นชนกกรรมนำปฏิสนธิในที่อันเป็นสุขนั้นถ้ากุศลซึ่งอุปถัมภ์อุดหนุนคำชูนั้นบ่มิได้ตลอดไปแม้ว่าปัจจัยคืออาหารอันจะสืบอายุนั้นยังมีบริบูรณ์อยู่ก็ดีก็บ่มิอาจวัฒนาการจำเริญอยู่ได้ย่อมถึงซึ่งจุติจากสมบัติพัสถานเคลื่อนคลาดจากที่อันเป็นสุขขาดชีวิตตินทรีย์เพราะเหตุหากุศลจะอุปถัมภ์สืบต่อไปบ่มิได้มรณะเห็นปานดังนี้ได้ชื่อว่าบุญยักขยะมรณะว่าตายด้วยสิ้นบุญมีคำดีกาอาจารย์ว่าบุญยักขยะมรณะตายด้วยสิ้นบุญนั่นเป็นภพอันบริบูรณ์ด้วยสมบัติพัสถานสเจภาวะวิปัตติยังทิโตถ้าสัตว์นั้นบังเกิดในวิบัติภพเป็นภพอันกอบด้วยความทุกข์ความยากทนทุกเวทนาตราบเท่าสิ้นบาปสิ้นกรรมแห่งตัวแนวและกระทำการกิริยาจากวิปัตติภพนั้นได้ชื่อว่าปาปักขยะมรณะว่าตายด้วยสิ้นบาปและสัตว์อันตายด้วยสิ้นอายุนั้นพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวไว้ว่าสัตว์อันหาคติสมบัติการสมบัติอาหารสมบัติบ่ไม่ได้คือบ่มิได้มีคติบริบูรณ์ดุจเทพดาอันบริบูรณ์ด้วยคติบ่มิได้มีการอันบริบูรณ์ดุจบุคคลในปฐมกับอันบริบูรณ์ด้วยการบ่มิได้มีอาหารบริบูรณ์ดุจ ชาวอุตรกุรุทวีปอันบริบูรณ์ด้วยอาหารและมีอายุอันน้อยประมาณได้ร้อยปีดุจดังอายุมนุษย์หญิงชายในการทุกวันนี้ก็ดีสัตว์อันบริบูรณ์ด้วยการและอาหารและอายุนานมากกว่าแสนปีนั่นก็ดีแต่บรรดาสัตว์ที่สถาพรอยู่ตราบเท่าสิ้นอายุแล้วและกระทำการกิริยานั้นได้ชื่อว่าอายุขยะมรณะสิ้นด้วยกันเพิงสันนิษฐานว่าสัตว์ที่สิ้นบุญสิ้นบาปสิ้นอายุแล้วและกระทำการกิริยานั้นได้ชื่อว่าการมรณะตายในการอันจะพึงตายอาการะมรณังกรรมมุปัชเชทกะวัชเชนะและสัตว์ทั้งหลายซึ่งกระทำการกิริยานั่นด้วยสามารถอุปัชเชทกรรมนั่นได้ชื่อว่าอาการมรณะตายในการอันมิควรจะพึงตายแท้จริงสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีขันธสันดานอันขาดด้วยอำนาจอุปเฉทกรรมอันมีกำลังสามารถกระทำให้เคลื่อนคลาดจากที่ในขณะดุจดังว่าพระยาทุสิมารมานราชและพระยากลาปุราชเป็นต้นอันประทุษร้ายแก่ขันติวาทีดาบทและแผ่นดินให้ช่องลงไปไหม้ในอเวกีนรกนั่นได้ชื่อว่าอาการมรณะตายในการอันบ่มิควรจะพึงตายใช่แต่ท่านั้นสัตว์ทั้งหลายอันโบราณกรรมติดตามมาทันและมีผู้มาฆ่ามาฟันด้วยเครื่องศาสตราอาวุธกระทำการกิริยาตายด้วยความเพียรแห่งบุคคลผู้อื่นและอกุศลดลจิตให้ประหารชีวิตแห่งตนเสียด้วยตนเองก็ดีอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าอาการมรณะมรณะทั้งสองประการคือการมรณะและอาการมรณะอันมีในดังพรรณนามานี้สมควรที่จะถือเอาเป็นอารมณ์ในการเมื่อเจริญมรณานุสติกรรมฐานคือพิจารณาความตายผู้ปรารถนาจะจำเริญมรณานุสติกรรมฐานนั้นเพิ่งเข้าไปในที่สงัดอยู่แต่ผู้เดียวนั่นแล้วเพิ่งกระทำบริกรรมว่ามรณังภวิสติชีวิตตินทรียังอุปัชชิตสติความตายจักมีชีวิตตินทรีย์จะขาดดังนี้ถ้ามิดังนั้นเพิ่งกระทำบริกรรมว่ามรณังมรณังความตายความตายดังนี้เมื่อกระทำซึ่งบริกรรมนั้นเพิ่งมนสิการกำหนดกฎหมายด้วยอุบายอย่าได้กระทำมนสิการด้วยหาอุบายไม่ได้มีคำดีกาจารย์วิสัชนาว่าซึ่งให้กระทำมนสิการกำหนดกฎหมายด้วยอุบายคือให้พิจารณาสติและปัญญาพิจารณาให้เห็นสังขารให้เห็นธรรมสังเวชว่าความตายนั้นจะมีแก่เราเป็นแท้ชีวิตแห่งเรานี่จะขาดเป็นแท้เพิ่งพิจารณาสังเวชนี้จะได้บริกรรมเพ้อไปแต่ปากถ้าแลบริกรรมเพ้อไปแต่ปากบ่มิได้ปงปัญญาพิจารณาให้เห็นธรรมสังเวชในความตายนั้นได้ชื่อว่าพระธรรมนัสสิการหาอุบายมิได้แท้จริงผู้ประพฤติซึ่งจิตมนสิการด้วยหาอุบายมิได้นั้นขณะเมื่อระลึกขึ้นมาถึงความตายแห่งบุคคลอันเป็นที่รักก็มักบังเกิดความโศกความเศร้าอุปมาดุจบุคคลอันระลึกถึงมารดาบังเกิดกล่าวและบุตรอันเป็นที่รักที่ถึงซึ่งอนิจจกรรมล่วงไปและบังเกิดความโศกเศร้าขณะเมื่อระลึกถึงความตายของชนที่ตนไม่รักไม่เกลียดชังก็จะเกิดความประโมทเช่นชนที่มีเวรต่อกันระลึกถึงความตายแห่งกันและกันฉะนั้นขณะเมื่อระลึกถึงความตายแห่งบุคคลอันตนบ่มิได้รักบ่มิได้ชังนั้นก็จักเพิกเฉยบ่มิได้มีความสังเวชดุจฉะวาละหิกะชนสัปเหร่ออันเผาศพอันเห็นซากกเรวะระและหาสังเวชมิได้ถ้าระลึกถึงความตายแห่งตนก็มักเกิดความสะดุ้งตกใจดุจบุคคลพิรุขชาติสันดานขาดเห็นนายเพชฌฆาตถือดาบเงื้อเงื้ออยู่และมีความสะดุ้งตกใจนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าการที่จะโศกเศร้าจะบังเกิดความยินดีปรีดาจะหาสังเวชไม่ได้จะบังเกิดความสะดุ้งตกใจทั้งนี้ก็ ็อาศัยแก่ปราศจากคติและปัญญาปราศจากสังเวชพระธรรมมนสิการด้วยหาอุบายบ่มิได้บริกรรมว่ามรณังมรณังนั้นบ่นเพ้อไปแต่ปากเปล่าๆไม่มีสติไม่มีปัญญาน้อมเอาความตายเข้ามาสู่ตนไม่เห็นความตายที่จะมีมาถึงตนบ่มิได้เอาสติและปัญญาประกอบเข้าให้เห็นธรรมสังเวชจริงๆจึงเป็นดังนั้นถ้ากระทำมนสิการด้วยอุบายปองสติปัญญาลองได้ไม่ทำสังเวชอยู่ในทันดานแล้วไหนเลยจะเป็นดังนั้นก็จะเป็นคุณวุฒิอันล้ำเลิศประเสริฐคือระลึกถึงความตายแห่งบุคคลอันเป็นที่รักก็จะมิได้เศร้าได้โศกระลึกถึงความตายแห่งบุคคลอันเป็นเวรก็จะมิได้ชื่นชมโสมนัสระลึกถึงความตายแห่งบุคคลที่ตนไม่รักไม่ชังก็จะไม่ได้เพิกเฉยจะบังเกิดธรรมอาจจะบังเกิดความสังเวชบริบูรณ์ในสันดานระลึกขึ้นมาถึงความตายแห่งตนเล่าก็จะปราศจากความสะดุ้งตกใจอันกระทำมนสิการด้วยอุบายนี้มีคุณมากกว่ามากดุจกล่าวมานี้เหตุดังนั้นผู้จะเริญมรณานุสติกรรมฐานคือความตายลึกถึงความตายแน่เพิ่งพิจารณาถึงความตายแห่งสัตว์ทั้งหลายอันโจรฆ่าให้ตายก็ดีตายเองก็ดีแต่บรรดาที่ทอดทิ้งกิ้งอยู่ในที่ทั้งปวงเป็นต้นว่าป่าชัดและป่าช้าที่ตนได้เห็นแต่ก่อนนั้นเพิ่งพิจารณาเอาเป็นอารมณ์ในที่เจริญมรณานุสติเพิ่งกระทำมนสิการด้วยอุบายยังสติและปัญญาและทำสังเวชให้บังเกิดขึ้นจงได้เพิ่งกระทำซึ่งบริกรรมด้วยในเป็นต้นว่ามรณังภวิสติชีวิตจินตริยังอุปัชิตสติโดยในที่สำแดงมาแต่หลังเมื่อโยคับจรประพฤติโดยวิถีอันพระอัฏฐกถาจารย์เจ้าสำแดงไว้ชะนี้บางจำพวกที่มีปัญญาหาปัญญินทรีย์แก่กล้านั้นก็จะข่มเสียได้ซึ่งนิวรณ์ธรรมมีกามฉันทะเป็นต้นจะมีมรณารมณ์ตั้งมั่นพระกรรมฐานจะถึงซึ่งอุปจารสมาธิไม่ลำบากยากใจอาศัยด้วยมีปัญญาปัญญินทรีย์อันแก่กล้าที่มีปัญญาไม่ได้แก่กล้ายังไม่ได้สำเร็จจิตแห่งพระกรรมฐานด้วยวิธีประมาณเท่านี้และปรารถนาจะกระทำเพียรในมรณานุสติกรรมฐานต่อไปก็พึงระลึกถึงความตายโดยอาการ8ประการคือวาทกะปัจจุปัฏฐานประการหนึ่งสัมปติวิปัตติประการหนึ่งอุปสังหารณะประการหนึ่งกายพหุสาธารณะประการหนึ่งอายุทุพพระประการหนึ่งอนิมิตตประการหนึ่งอัฏฐานะปริเฉทะประการหนึ่งคณะปริตตะประการหนึ่งเป็น8ประการด้วยกันอาการเป็นปฐมคือวาทกะปัจจุปัฏฐานนั้นไม่อธิบายว่าให้ระลึกถึงความตายให้เห็นปรากฏดุจนายเพชฌฆาตมีมือถือดาบอันคมกล้าปุจฉาว่าฉะไหนให้ระลึกเช่นนี้วิสัชนาว่าให้ระลึกเช่นนี้ด้วยสามารถจะให้เห็นว่าเกิดกับตายนั้นมาพร้อมกันสัตว์ทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีชราและคณิกามรณะนั้นติดตัวมาทุกรูปทุกนามอุปมาดังว่าเห็ดอันตุ่มอันพึ่งขึ้นพ้นดินและพาเอาฝุ่นติดยอดขึ้นไปนั่นแท้จริงสัตว์ทั้งหลายบังเกิดถือเอาปฏิสนธิกำเนิดในโลกนี้จำเดิมแต่ปฏิสนธิแล้วในลำดับอุปาติกะขณะคือในลำดับอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตนั้นก็ถึงซึ่งความชราและมรณะนั้นสืบติดตามมากับตนเปรียบประดุจก้อนศิลาอันหักตกลงมาจากชะง่อนแห่งภูเขาและพาเอาต้นไม้และกอหญ้าที่เนื่องด้วยตนนั้นลงมาด้วยกันเกิดกับตายนี้มาพร้อมกันเหตุว่าความเกิดมีแล้วความตายก็มีด้วยบุคคลที่เกิดมานั้นย่อมจะถึงซึ่งความตายเป็นแน่แท้จำเดิมแต่บังเกิดขึ้นมาแล้วก็บายหน้าสู่ความตายดุจพระอาทิตย์อันอุทัย ขึ้นมาแล้วและบายหน้าลงสู่อัตดงคตไม่ได้ถอยหลังกับจากวิถีที่ดำเนินไปนั่นถ้ามีดังนั้นอุปมาดังว่านาทีทานแม่น้ำอันน้อยไหลลงมาแต่ซอกแห่งภูเขามีกระแสอันเชี่ยวย่อมพัดไปซึ่งใบไม้และต้นหญ้าแต่บรรดาที่ตกลงในกระแสนั้นไหลลังทางลงไปหน้าเดียวที่จะไหลทวนกระแสขึ้นไปมาดว่าหน่อยหนึ่งหามิได้อันนี้แลมีท่านใดอายุแห่งสัตว์ทั้งปวงก็ร่วงไปร่วงไปมิได้กลับหลังตั้งหน้าเฉพาะสู่ความตายมีอุปมาดังนั้นเหตุดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานพระธรรมเทศนาไว้ว่ายะเมกรติงปะทะมังกัพเพวะสติมานะโวอัปกุฏิโตวะสยาติอธิบายในพระคาถาว่าสัตว์อันอยู่ในครรภ์มารดานั้นจำเดิมแต่ขณะตั้งปฏิสนธิในเวลาราตรีนั้นแล้วก็ตั้งแต่แปรไปแปรไปจำเดิมเกิดเป็นกุลละแล้วก็แปรไปเป็นอัมพุทะตั้งแต่แปรไปแปรไปตราบเท่าถึงมรณภาพเป็นที่สุดจะเที่ยงจะแท้นั้นหาไม่ได้เปรียบประดุจว่าหมอกอันตั้งขึ้นมาแล้วก็ถึงซึ่งสภาวะเกื่อนไปเกื่อนไปตราบเท่าสูญหายมีคำดีกาอาจารย์วิสัชนาว่าซึ่งพระพุทธดีกาตรัสว่ารัตติงปฐมังว่าสัตว์ตั้งปฏิสนธิในเวลาราตรีหนึ่งนั้นว่าโดยเพยุยะในเยพุยะในอันธรรมดาสัตว์ที่ถือปฏิสนธิในเวลาราตรีนั้นมีโดยมากที่จะถือเอาปฏิสนธิในเวลากลางวันนั้นมีโดยน้อยเหตุดังนั้นนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่ารัตติสัตว์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาโดยเยพุยะในอายุแห่งสัตว์ที่ล่วงไปล่วงไปโดยในดังพระนามาชนีพระอัฏฐกถาจารย์เจ้าอุปมาไว้ว่าเหมือนด้วยอาการอันสิ้นไปแห่งแม่น้ำน้อยๆต้องแสงพระอาทิตย์ในฤดูร้อนแล้วและถึงซึ่งสภาวะเหือดแห้งสิ้นไปทุกวันทุกเวลาถ้าไม่ฉะนั้นดุจผลไม้มีขั้วอันอาโปธาตไม่ได้ทราบถึงและหล่นลงมาจากต้นณเพราชาวธรรมดาผลไม้อันมีพันธุ์ต่างๆนั้นมีรถแผ่นดินเอิบอาบซาบขึ้นไปถึงอยู่ก็ยังวัฒนาการอยู่เป็นการดีรถแผ่นดินซาบขึ้นไปบ่มีถึงก็มีขั้วอันเหี่ยวแห้งตกลงจากต้นในพระราชาและมีฉันใดรูปกายแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวงนี้มีรถอาหารซาบไปบ่มีทั่วก็ถึงซึ่งคร่ำคร่าเหี่ยวแห้งขาดจากชีวิตตินทรีย์มิอุปมาดังนั้นถ้ามิดังนั้นรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงนี้เมื่อสราและพยาธิและมรณะเบียดเบียนแล้วก็ถึงซึ่งคร่ำคร่าเหี่ยวแห้งเจ็บป่วยลำบากเวทนามีอัสสาสะปัสสสะอันขาดเป็นอสุภะสาธารณะเปื่อยเน่ากิ้งทอดกระจัดกระจายเรียรายอยู่เหนือแผ่นดินมีอุปมาดังนั้นมิฉะนั้นเปรียบเหมือนภาชนะดินอันบุคคลประหารด้วยไม้ค้อนและแตกกระจัดกระจายมิฉะนั้นดุจดังว่าหยาดน้ำข้างอันพันที่จะเหือดแห้งได้ด้วยแสงพระอาทิตย์มิฉะนั้นเปรียบเหมือนกับว่าน้ำลายที่บุคคลม้วนทิ้งเลวพรันที่จะเหือดแห้งพระโยคาพจรผู้เจริญมรณาทุติกรรมฐานพึงระลึกถึงความตายโดยวาทกะปัจจุปัฏฐานดุจในดังพระนามานี้ในอาการเป็นกรบสองซึ่งว่าให้ระลึกถึงความตายโดยสมบัติวิบัตินั่นคือให้ระลึกให้เห็นว่าสัตว์ทั้งปวงเกิดมานี่บริบูรณ์แล้วก็มีความชิบหายเป็นที่สุดซึ่งจะงามจะดีอยู่นั้นแต่เมื่อวิบัติยังมิได้ครอบงำถ้าความวิบัติมาครอบงำแล้วก็สารพัดที่จะเสียสิ้นทุกสิ่งทุกประการที่งามก็ปราศจากงามที่ดีก็กลับเป็นชั่วมีความสุขแล้วก็จะมีความทุกข์มาถึงดาวหาโศกเศร้าบ่มีได้แล้วก็จะถึงซึ่งความโศกเศร้าแต่พระเจ้า ธรรมาโสกราชบพิตรผู้มีบุญญานุภาพได้เสวยมหายสุริยะสมบัติพร้อมเพียงไปด้วยความสุขถึงซึ่งอิสรภาพเป็นใหญ่ในภูมิมณฑลสกลชมพูทวีปบริจาคทานในพระศาสนาคิดเป็นทรัพย์นับได้ร้อยโกฏมีอาณาจักรแผ่ไปภายใต้ปฐพี1โยชน์เบื้องบนอากาศ1โยชน์กรอบด้วยสมบัติสุขถึงเพียงนี้เมื่อความตายมาถึงก็มีความเศร้าโศกเฉพาะหน้าสู่ความตายควรจะสังเวชเวทนาชื่อว่าโลกสันนิวาสสัตว์ทั้งปวงนี้ชาติทุกย่อมติดตามล่อลวงให้ลุ่มหลงสราทุกนั่นรัดรึงตรึงตราให้ถึงความวิปริตต่างๆพยาทุกนั่นติดตามย่ำยี่ให้ป่วยไข้ลำบากเวทนาเจ็บปวดทั่วทั้งทางร่างกายมรณะทุกครอบงำทำลายร่างชีวิตจินตีให้เสื่อมสิ้นพยามัจจุราชนี้จะได้ละเว้นบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งหาไม่ได้ย่อมครอบงำย่ำยี่สรรพสัตว์ทั้งปวงทั่วไปทุกรูปทุกนามเมฆได้เลือกว่ากษัตริย์ว่าพราหมณ์ว่าพ่อค้าชาวนาจันทานคนขนอยากเยื่ออุปมาดุจภูเขาอันมีศิลาแท่งใหญ่แท่งเดียว